Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dziś jest piątek, 17 lutego, minęła szósta. Pora na serwis trójki. Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Bez rozstrzygnięcia w 1/16 finału Ligi Europy Legia zremisowała z Ajaxem 0-0. Tworzenie fałszywych informacji, które mają storpedować współpracę z Rosją, zarzuca mediom Donald Trump. Pasażerowie o tym, jak im się dziś jeździ koleją. Jest albo za zimno, albo za ciepło. Z perspektywy 10 lat na pewno dużo lepiej. Pytania zadawali urzędnicy w ramach Dnia Pasażera. Pierwszy mecz niczego nie rozstrzygnął. Legia Warszawa bezbramkowo zremisowała z Ajaxem Amsterdam w 1/16 finału Ligi Europy. Obie drużyny miały swoje okazje do strzelenia gola, choć znacznie bliżej zdobycia bramki byli Holendrzy. O szczegółach Michał Gąsierowski. Już w 9 minucie spotkania po sprytnym strzale Klasena Arkadiusz Malarz cudem złapał piłkę. Sędziowie nie zauważyli, że ta przekroczyła całym obwodem linię bramkową. Niepocieszony był więc trener Ajaxu Peter Bosz. Z mojej pozycji trudno było ocenić tę sytuację, lecz na powtórkach telewizyjnych widać, że piłka była za linią. Uważam, że to była bramka. Obrońca Legii Łukasz Broś nie był w stanie ocenić tej sytuacji na boisku. Za linii? Sędzia nie widzą bramki. Akurat byłem najbliżej z tej strony od piłki, akurat sędzia był zasłonięty ten liniowy i nie mógł zobaczyć tego, czy piłka przekroczyła. Po bezbramkowym remisie sprawa awansu jest otwarta. Cały czas jest 50-50, tego będę się trzymał. Dodaje Broś, a w pełni zgadza się z nim Mirosław Radowicz. Ja uważam, że nadal jest to wynik otwarty. Jedyna zła wiadomość jest taka, że z powodu żółtych kartek Radowicza zabraknie w kolejnym spotkaniu. Michał Gąsierowski. Rewanż za tydzień w Amsterdamie. W serwisie trójki kolejne tematy. Premier Beata Szydło dziś może wyjść ze szpitala. Tak mówił wczoraj wieczorem szef PiSu Jarosław Kaczyński. Wydaje się, że jutro wyjdzie ze szpitala, jutro wieczorem. No i na pewno będzie musiała jeszcze odpocząć, bo to był poważny wypadek. Premier jest w szpitalu od tygodnia. Do wypadku z udziałem rządowej limuzyny doszło w miniony piątek w Oświęcimiu. 21-letniemu kierowcy Sajczęto postawiono zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku. Donald Trump dementuje informacje o kontaktach jego współpracowników z Rosją podczas kampanii wyborczej. Prezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził, że doniesienia mediów na ten temat są podstępem, który ma storpedować próby nawiązania lepszej współpracy z Władimirem Putinem. O szczegółach z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Donald Trump zapewnił, że nikt, kogo zna, nie kontaktował się w czasie kampanii wyborczej z przedstawicielami Kremla. To całe gadanie o Rosji to fałszywe informacje. Rozmawiałem z osobami, które rzekomo miały mieć kontakty z Rosją. One nic na ten temat nie wiedzą, nigdy w Rosji nie były i nigdy nie kontaktowały się z Rosjanami telefonicznie. To wszystko nieprawdziwe newsy. Amerykański prezydent podkreślił, że chciałby nawiązać dobre stosunki z Rosją, bo byłoby to korzystne dla Stanów Zjednoczonych. Fałszywe, okropne doniesienia mediów czynią znacznie trudniejszym porozumienie się z Rosją. Prawdopodobnie Putin, który siedzi za biurkiem i obserwuje to, co się u nas dzieje, doszedł do wniosku, że prezydent Trump nie będzie mógł zawrzeć z nim porozumienia z powodu tych wszystkich nieprawdziwych doniesień. To wstyd. Donald Trump stanowczo zdementował też pojawiające się w amerykańskich mediach informacje, że Biały Dom pogrążony jest w chaosie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Skarg nie brakowało, między innymi na brak informacji, ale były też pochwały. Na kilku największych dworcach w Polsce urzędnicy pytali podróżnych, jak im się jeździ koleją. Można było wypełnić ankietę i wpisać swoje uwagi. Akcję zorganizował Urząd Transportu Kolejowego, a na peronach w Szczecinie był nasz reporter Dawid Siwek. Pociąg Regio do stacji Rzepin wyjdzie na tor 10 przy peronie 4. Sporo podróżuję służbowo. Praktycznie nie ma takiego wyjazdu, przejazdu, żeby nie było jakiegoś opóźnienia. Jest albo za zimno, albo za ciepło. Nie ma na przykład sypialnych lub kuszetek. Wystarczającej ilości oczywiście. Relacja Szczecin-Zakopane lub Zakopane-Szczecin. Z Berlina tutaj miałam problemy, bo pociąg jechał z innej stacji, a nie poinformowali. Magdalena Dydyszko, Departament Praw Pasażerów, Urząd Transportu Kolejowego. Najczęstsze uwagi pasażerów dotyczące opóźnień pociągów, awarii klimatyzacji czy ogrzewania, również tego, że na dworcach brakuje punktów informacji. Na to najczęściej podróżni narzekają. Jak to jest w zasadzie z tymi naszymi kolejami? No jest ten tabor nowszy, są nowe dodatkowe połączenia, więc jakby z perspektywy 10 lat na pewno dużo lepiej. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. Urząd Transportu Kolejowego nie jest przewoźnikiem, a państwową instytucją, która między innymi walczy o przestrzeganie praw pasażerów pociągów. I te wszystkie informacje w tym serwisie. Wiadomości w skrócie o 6.30. Zapraszamy. Dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami deszcz na północy i północnym wschodzie, także deszcz ze śniegiem wysoko w górach.

do godziny 9. I've been through some difficult things. I've seen the best and worst of humankind. I've done some things I shouldn't have. Trying to free the limits of my mind. I'm looking at the people that I know. Most were trying to find a way back home. It's been so long. It's been so long. Oh yeah. I kept my hands from doing certain things that would have set my trail so far ablaze. Settling for loss in circumstance, it took a while to overcome those ways. No more self-sabotage, no more betraying my own stars. I know happiness is more than a mirage. Listen to the tears in my guitar. It's been so long since I could say that I won't waste another day. I said I'm done standing in my way. Oh Lord, let my light shine despite me. It's been so long. It's been so long. Pierwsza piosenka porannego wydania tej audycji, taka trochę dla niepoznaki, rytmiczna, melodyjna, nie było specjalnie agresywnie, ale jak wiem, Państwo czasem z rana lubią łupnięcie. Będzie i to. A teraz przypomnienie, jak można wypowiedzieć swoją opinię, ewentualnie zadać pytanie, ewentualnie w ogóle odezwać się do nas tutaj. Darek Pieruch w telefonie 22 i 7 trójek, ewentualnie SMS 71335 i mail man@polskieradio.pl. A ta piosenka trochę na przebudzenie? Trochę. Przebudziło troszkę i to nie tylko słuchacze, ale jak otrzymuję już tutaj w listach informacje, niektóre koty zostały wypuszczone, a nawet obudzone psy nakarmione. 6:19. No to w takim razie sygnał. Życie intymne roślin. I posłuchamy, jak dr Marcin Zych Marcinowi Gutowskiemu i zresztą państwu opowiadają o tym, jak wpadli na trop nadchodzącej wiosny. No bo w końcu przecież zaczynamy jej wypatrywać. Panie doktorze, no i stało się. Kwitnie. Na dworze kwitnie u was. No kwitnie, to prawda. Nieśmiało jeszcze, co prawda, ale już właściwie od początku lutego coś tam drgało. Oczywiście jak przychodzi mróz, to lekko stopuje, ale jak jest lekka odwilż, to pojawiają się kwiaty oczarów. No oczary po prostu. Oczarowały nas te oczary i same kwiaty są bardzo ciekawe, bo one z daleka wyglądają jak takie małe żółte pajączki. Co prawda trochę za mało odnóży mają, bo tylko 4 płatki, a pająki jak wiadomo 8, ale rzeczywiście takie wąziutkie, cieniutkie gwiazdeczki na gałązkach niezbyt dużych krzewów już są. Cały rodzaj jest dziwolągiem, jeżeli chodzi o porę kwitnienia. Właśnie już nawet koniec stycznia, luty, marzec. I po co mu to kwitnąć w lutym? No właśnie to jest przedziwne, zwłaszcza, że ten rodzaj wcale nie pochodzi ze strefy ciepłej, gdzie w lutym jest gorąco, tylko albo ze wschodniej Azji, albo z Ameryki Północnej, w związku z tym właściwie ten sam klimat, co u nas. Jest jeden, który się trochę wyłamuje, oczar wirginijski, on kwitnie późną jesienią, gdzieś tak powiedzmy do listopada. Pozostałe kilka gatunków to jest taka właśnie wczesna wiosna. No i koncepcji jest trochę. Jedną z koncepcji było, że tak naprawdę ten kwiat nie ma specjalnie znaczenia, bo roślina jest wiatropylna. No ale marnie by się to sprawdzało, ponieważ pyłek oczarów jest lepki. On dosyć dobrze się klei, między innymi do owadów, ale też do jakichś tam przedmiotów, które chcielibyśmy do kwiatu włożyć. No to wręcz szkodziłoby wiatropylności, no bo pyłek łatwo osadzałby się na przykład na gałęziach. Poza tym kwiaty produkują nektar, który no ewidentnie jest zachętą dla jakichś zwierząt. I tu koncepcje są dwie. W przypadku oczaru wirginijskiego, czyli tego późnojesiennego, wydaje się, że głównie chodzi tutaj o niewielkie muchówki, które są aktywne o tej porze roku. Natomiast w przypadku tych kwitnących bardzo wcześnie, właściwie jeszcze zimą, sytuacja jest jeszcze bardziej tajemnicza, bo nie ma bardzo dobrych dowodów na to, co zapyla te rośliny, ale są bardzo poważne hipotezy. Śnieg. No właśnie nie, ćmy. Okazuje się, że wśród ciem z rodziny sówkowatych występuje grupa takich gatunków, których osobniki dorosłe, motyle, są aktywne zimą. To jest przedziwne, no bo to są zwierzęta zmiennocieplne, w związku z tym właściwie powinny sobie gdzieś tam grzecznie hibernować, schowane, czekając na wiosnę. A okazuje się, że to jest grupa gatunków, która potrafi wytwarzać ciepło poprzez odpowiednie skurcze mięśni, troszeczkę podobnie jak w przypadku trzmieli, bo to też są takie dziwne owady, które potrafią od czasu do czasu się rozgrzewać. Również te sówkowate potrafią się podgrzewać i to czasami nawet kilkanaście, kilkadziesiąt stopni w stosunku do temperatury otoczenia. I prawdopodobnie to są idealni kandydaci do zapylania. Zimą ciepłe ćmy przylatują do zimnych kwiatów, żeby pić słodki nektar. To skłania do zastanowienia. Ciepłe ćmy do zimnych kwiatów. Jeśli Państwo wyjrzą przez okno, to może zobaczą ciepłą ćmę. Pan Wojtek zadaje mi pytanie, czy jak ja tak rano głośno gram, to sąsiedzi zza ściany czy nie pukają? Jak dotąd nie pukali, więc gram. Without nowhere to go on, Cadillac road, a fire. watch him at his football games. But one of these days I'm gonna tell him the truth about who his old man is, who I was in my youth, about how dreams can die and there's an old dirt road where a house used to stand, used to be our home. But there's a love that's pure, you know it's pure as gold. And sometimes I think about it when I'm driving up on that Cadillac road. A fire starts in the heart, then it grows. 'Cause up here on Cadillac road, a wise man once said you never know just what you gotta do. Od razu mówię, że bardzo dziękuję za różne miłe słowa, które wyskoczyły mi na ekranie. Pani Marcie i innym dziękuję i podziwiam, ponieważ włączyły te panie budziki na szóstą, żeby słuchać audycji od początku. To wielkie poświęcenie, doceniam i zdjąłbym kapelusz, gdybym siedział w kapeluszu. You're all alone and nobody calls you on the phone. Why don't you feel like crying? Don't you feel like crying? Well, here I am, honey. Come on, come on, cry to me. And when you're all alone in your lonely room, and there's nothing but the smell of her perfume, how don't you feel like crying? Don't you feel like crying? Well, here I am, honey. Come on, come on, cry to me. I oto, proszę Państwa, mamy za sobą już pół godziny audycji, czyli minęła 6.30, czyli Romuald Wójcik, skrót informacji. Turysta zginął w Tatrach, poślizgnął się na oblodzonym szlaku i spadł z dużej wysokości w rejonie Kopy Kondrackiej. Do podobnego wypadku doszło w pobliżu szlaku na Giewont. Tam mężczyzna po upadku został ranny, ale przeżył. Ratownicy na pokładzie śmigłowca dotarli do obu poszkodowanych. Jednego z nich reanimowali inni turyści. Kiedy toprowcy dotarli na miejsce, przejęli akcję reanimacyjną i przetransportowali rannego do zakopiańskiego szpitala. W Tatrach obowiązuje drugi, umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego. Warunki do uprawiania turystyki są trudne. Osiągnięcie porozumienia z Wielką Brytanią co do Brexitu zajmie więcej niż 2 lata, uważa Jean-Claude Juncker. Szef Komisji Europejskiej dodał, że na wyspach przed Brexitem zmienione musi zostać przynajmniej 20 tysięcy przepisów. Zaznaczył, że Zjednoczone Królestwo nie ma prawa do zerwania dwustronnych umów handlowych przed opuszczeniem Unii. Premier Theresa May zapowiada, że w marcu uruchomi artykuł 50 traktatu lizbońskiego dotyczący opuszczenia wspólnoty przez jeden z krajów członkowskich. Na koniec kwiaty zła. Nasiliły się bowiem kradzieże kwiatów we włoskim regionie Liguria, między innymi w okolicach Sanremo, gdzie przed tygodniem zakończył się kolejny festiwal piosenki. Kradzieżą na masową skalę zajmuje się dobrze zorganizowany gang, dysponujący samochodami terenowymi, pozwalającymi złodziejom dostać się do najtrudniej dostępnych miejsc, gdzie lokalny mikroklimat sprawia, że roślinność nic sobie nie robi z kalendarza. W Ligurii jest już wiosna. Kwitną mimozy, jak i ozdobny żarnowiec. Porośnięte nimi nasłonecznione zbocza wzgórz są dosłownie ogołacane w ciągu jednej nocy. Najśmielszej kradzieży dokonano w samym Sanremo w czasie festiwalu piosenki. Wystawiono tam kilka egzemplarzy nowej odmiany margeritki. Od tego momentu pozostałe doniczki przeniesione zostały do sejfu. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był skrót wiadomości, pełen serwis Trójki o 7. We Włoszech w doniczkach i kradną, a u nas? Dzień dobry. Chciałam powiedzieć, co kwitnie już tej wiosny, a właściwie już tej zimy, bo od połowy stycznia w ogródku u mnie kwitną ranniki, które co prawda teraz przysypał śnieg, one kwitną tak na żółto, wyglądają troszeczkę jak zawisce, ale kwitną i jak stopnieje, to już będą całkiem pokaźne kwiatki. Gratulacje, jesteśmy bardzo dumni i z pani, i z pani kwiatków. A dziś w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu, tylko na północnym wschodzie i wschodzie deszcz ze śniegiem. Wysoko w górach śnieg, temperatura maksymalna. Suwałki i Białystok 1 stopień i to dodatni. Gdańsk, Olsztyn, Bydgoszcz, Łódź, Warszawa 3, Koszalin, Lublin, Rzeszów 4, Szczecin, Poznań, Kielce, Katowice i Zakopane 5, Wrocław 6, a w Krakowie 7. Trójka. Program 3. Autopromocja. Pozdrawiamy z Antarktyki. Już tam jesteśmy. Dzieje się. Nasz 7-osobowy zespół artystyczny pracuje dniami i nocami. Adam Nowak pisze piosenkę. Fotografujemy, nagrywamy film i płyniemy dalej. A w finale zaśpiewamy. To znaczy ja zaśpiewam. 3 sztuki w Antarktyce. Relacje z rejsów popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Od poniedziałku do czwartku o 17.10. Proszę nas nie pozostawiać samym sobie. Zatem do usłyszenia. Adam Nowak i Paweł Drozd. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Mega okazje w Media Expert i na mediaexpert.pl. Teraz telewizor LED Sharp 49 cali za jedyne 1599 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel Core, dysk 1000 giga za jedyne 1499 zł. Dwudrzwiowa lodówka Whirlpool, klasa energetyczna A+, za jedyne 999 zł. Proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca. Co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem? Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów? Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Ale objazd, ale okazja, mnóstwo okazji. Tylko do 21 lutego wycieczki objazdowe w Rainbow z 40% rabatem, a do tego do 100 euro na bilety wstępu podczas zwiedzania. Biegnij do biura lub sprawdź na rp.pl. Jak zyskać 100 zł? Robić zakupy w Stokrotce. Zrób zakupy za 25 zł, odbierz kupony i oszczędź stówkę. Tak, 100 zł. Pieluchy Pampers w rozmiarze 3 to tylko 54 grosze za sztukę przy zakupie 150 sztuk. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Oto czytam list od pana Piotra Szy, który pisze, że jego żona ma dziś urodziny i że bardzo mnie lubi, czyli lizusostwo może doprowadzić do jakiegoś pozytywnego skutku. I gdybym zadedykował żonie pana Piotra piosenkę, to byłaby przeszczęśliwa. Bo akurat robi śniadanie dzieciom i pana słucha, czyli mnie słucha, żona pana Piotra. Jeden powód to urodziny, a drugi, że o tak wczesnej porze już zabrała się do robienia śniadania. Cóż za wzorowa żona. I dla niej właśnie piosenka. This bird at my window, she watches it all. She sells what I'm doing, she's hoping I'll fall. There's a bird in the bush and there's one in my hand. Sweet empty pop lyrics, way laced to her hair. It's all a game to me, I live dangerously. I want it all, but okay, now babe. I try to hide in the hole, there's a hole in my head. I broke clean off feathers, now she's sick in my bed. There's a bird at my funeral, she's singing out loud. How the tears on the pillow won't heal her scars. It's all a game to me, I live dangerously. Yeah. No i oto była piosenka z dedykacją dla pani Kasi. Dziękuję panu Piotrowi K. za sympatyczny bardzo list, wspierający. Oraz informuję, że państwo jak zwykle mniej więcej o tej porze dopominają się o wiadomości ze świata kolorowego. Właśnie mam jedną, bo ona jest okładkowa i dowodzi tego, że każda przygoda w życiu jest dobrym pretekstem, żeby znaleźć się w kolorowej prasie. Edyta Herbuś, proszę państwa, to jest dobra wiadomość dla wszystkich. Just nie rozpacza po Mariuszu Trelińskim, co obwieszcza wszemi wobec, łącznie ze zdjęciem i z informacją, że zaczyna nowe życie. No i bardzo dobrze. Pan Mariusz pewnie też zaczął nowe życie, a więc z tego rozpadu jednego związku pojawiają nam się dwa nowe życia. Trzeba się cieszyć. Pani Lidia napisała: dzień dobry, panie Wojtku, słucham od 6:10, proszę nie gonić tak, miłego dnia. Panie Lideczko, to było gonienie? Gonienie to teraz będzie. Nie wiem, czy to ważne, ale ja wczoraj zdążyłem przeczytać, że pani Edyta Herbuś rozpacza. Dzisiaj się dowiaduję od pana Wojciecha, że nie rozpacza. Już zupełnie nie wiem, o co chodzi. Proszę pana, pan najwyraźniej nie bardzo rozumie kobiety. niewykluczone, że pani Herbuś jutro ponownie będzie rozpaczać, chyba że zacznie nowe życie, ale jeśli to nowe życie będzie krótkie, to będzie przez chwilę szczęśliwa, a potem znowu będzie rozpaczać. I tak to się toczy u tych celebrytów, proszę pana. Musi pan to zrozumieć. No proszę, niech pan to zrozumie. No. Uspokoiłem się trochę i mogę teraz zapowiedzieć, że dr Andrzej Kruszewicz wystąpi i Darkowi Pierogowi, właściwie nam tylko, korzystając z rozmowy z Darkiem, opowie o lataniu. Na jakich wysokościach latają ptaki w naszym kraju, począwszy od kur domowych? Kura domowa to tak naprawdę jak leci, to i biegnie jednocześnie, więc to tak trudno nazwać to lotem, ale te rasy mniejsze, lżejsze, no to rzeczywiście tak, one potrafią wlecieć i przenocować na dachu czy na drzewie, więc te sobie świetnie radzą. Natomiast dzikie ptaki mają swoje ulubione pułapy, dlatego że na określonym pułapie jest określony opór powietrza, określona ilość tlenu i ptaki po prostu lubią swoje najbardziej ulubione pułapy. Te pułapy też mogą się zmieniać w zależności od temperatury powietrza, czy od wysiłku, jaki jest związany z przelotem. Jak sobie zobaczymy krukowate w mieście, jak wędrują rano i potem wieczorem, to jeżeli jest silny wiatr, to jednak lecą niżej. Ukrywają się, wykorzystują te zawirowania, które są gdzieś tam przy blokach, przy mostach, a przy dobrej pogodzie lecą wysoko. I bardzo tak spokojnie, nie tak dynamicznie, tak szaleńczo jak przy wietrze. Więc to się może zmieniać. Są ptaki, które lecą na bardzo niskim pułapie. Na przykład słonki, na przykład kokoszki. W ogóle rzecz biorąc, te wszystkie kureczki, one lecą na bardzo niskim pułapie i to jest niestety bardzo niebezpieczne. To samo dotyczy derkaczy. Jest to bardzo niebezpieczne, dlatego że przeciętne miasto ma budynki, które są wyższe niż pułap, na którym te ptaki wędrują. I te wszystkie słonki, derkacze, także łyski rozbijają się o budynki i potem ludzie je znajdują rozbite pod budynkami. Czyli wiemy, że pułap przelotu był niższy niż te budynki. Dzieje się tak zwłaszcza, kiedy jest mglisto, kiedy idzie chłód i one wtedy lecą na tym właśnie dość niskim pułapie. W naturze wystarczy, żeby wznieść się troszeczkę nad drzewa i już jest bezpiecznie. I te ptaki na takim pułapie właśnie lecą zaraz nad koronami drzew. Czyli te 30 metrów, tak naprawdę do 100 metrów to leci bardzo dużo tych ptaków związanych z wodą. Ale są i takie, które lecą bardzo wysoko. Bociany znikają. Jak się obserwuje bociany, które zaczynają wędrować, coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej i nie ma, nie widać. Dopiero jak się weźmie lornetkę, to znowu się nie zobaczy. Czyli muszą być na wysokości powiedzmy 2, 3, 4 kilometrów, a nawet i wyżej. I wykorzystują kominy wstępujące powietrza tak długo, jak tylko się da, a potem sobie szybują i szukają następnego komina powietrznego. Żurawie nieraz lecą tak wysoko, że w ogóle ich nie widać. Czyli to też muszą być te 2-3 kilometry. Obserwacje lotników były, pilotów były takie, że wlatywali w stada jeżyków, które szybowały. One leciały i ucinały sobie drzemkę na wysokości kilku kilometrów, sobie takie jeżyki lecą i w pewnym momencie szybują, po prostu ucinają sobie drzemkę przez kilka czy kilkanaście sekund, szybując sobie na tym wysokim pułapie. Więc tak, rekordziści na pewno latają na wysokości kilku kilometrów, a ten minimalny pułap to jest tak tuż powyżej koron drzew, czyli te 30 metrów powiedzmy. To jest ten pułap bardzo niebezpieczny, dlatego że i na powierzchni linie elektryczne, i mosty, i budynki bywają wyższe i wtedy ptaki się o te przeszkody rozbijają. Ptaki ptakami, ale na przykład o panie Edycie znowu telefon. Mam bardzo dobry pomysł na temat nowego podręcznika do biologii. Będą uczyć w nim, że pani Herbuś miała jeden związek, z tego wywiązały się dwa związki, czyli oczywista sprawa, podział komórkowy. Tutaj dla dzieci będzie bardzo dobre do zrozumienia. And I bet a lot of winners. See, I guess I had the knack. My picks came in like widows at a crowded Irish wake. But then I blew more money than good men ever make. That's why I earned the name called Mr. Mistake. They told me you were trouble. I said you're a piece of cake. I thought you was a treasure girl, but you're nothing but a fake. I thought you was a goddess, or at least some kind of saint. Took me to the cleaners, girl, and saying is what you ain't. So chalk another one off for Mr. Mistake. Hey! God gave me a heart and it could break. just a mistake. To była króciutka piosenka, ale mamy w zanadrzu jeszcze jedną. Państwo pytają o wschód słońca i o takie różne rzeczy. No ja dopóki nie mam tego wydrukowanego, a nie, mam wydrukowane, to mogę powiedzieć zaraz. O 6.48 znaczy, że już przez okno nie było widać, ale z tego wynika, że wzeszło. A, no to dobrze. To już nie będę musiała tego później czytać. Ale piosenka obowiązkowo za chwileczkę jeszcze jedna w tej godzinie. No bo mamy na nią miejsce. One day